सोने बांधी है दूर पिया तोहरे लिए हमरा धड़के जिया सोने बांधी है दूर पिया तोहरे लिए हमरा धड़के जिया प्रीत लगी